Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapect Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapect Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapect Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 1 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Karolina Kozińska. Polska oddaje hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL aresztowany na 3 miesiące. Wyższe emerytury i renty, pierwsze pieniądze jeszcze dziś trafią na konta seniorów. Pozostali wierni przysiędze, walczyli o lepszą Polskę. Tak o żołnierzach podziemia antykomunistycznego mówią uczestnicy uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To tam odbywają się centralne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na stołecznym Mokotowie obserwuje je Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak wspominana jest ich niezłomna postawa i trud? Przede wszystkim wspominany jest przez pryzmat dzisiejszych dziejów Polski i tego, jak długo zajęła realizacja celu, jakim była ojczyzna niezależna od wpływów sowieckich. Tę walkę bezpośrednio po wojnie toczyli właśnie żołnierze niezłomni, wspominał prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Wykonywali wciąż ten sam rozkaz. Ten rozkaz, który składali przed rokiem 1939, w konspiracji czasów II wojny światowej. Ta przysięga wciąż ich obowiązywała po roku 1945. O konspiracyjnych działaniach żołnierzy wyklętych rozmawiano też w kontekście inspiracji dla kolejnych pokoleń. O nich mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. My mamy być synami żołnierzy wyklętych i na ich wzór budować wielką, niepodległą, dumną, suwerenną, wolną Polskę. W Muzeum przy Rakowieckiej rozpoczął się właśnie dzień otwarty. Chętni mogą oglądać pawilony i cele dawnego aresztu Warszawa-Mokotów, a także wystawę Niezłomni Patroni Polskiej Armii. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Były minister skarbu w rządzie PO-PSL i były prezes stołecznego MPO Włodzimierz Karpiński decyzją sądu trafił do aresztu na 3 miesiące. Karpiński usłyszał zarzut korupcyjny w śledztwie dotyczącym podejrzeń nieprawidłowości przy przetargach na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Chodziło o łapówkę w wysokości prawie 5 milionów złotych. Uwzględniając wniosek o areszt, sąd kierował się wysokim prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanego mu czynu i zagrożeniem surową karą. Zgodnie z zapowiedziami rządu od dziś wyższe emerytury i renty. Część seniorów już dziś otrzyma zwaloryzowane świadczenia. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomniała, że minimalne emerytury i renty przy całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 250 zł. To oznacza, że w tym roku minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł 44 grosze, a to oznacza, że kiedybyśmy porównali wysokość świadczenia do roku 2022, to minimalne świadczenie wzrasta o 18,7%, a więc wyżej niż średnioroczna inflacja. Świadczenia są wypłacane automatycznie wszystkim emerytom, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków o ich podwyższenie. Ratowali życie ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Minister obrony Mariusz Błaszczak wręczył wyróżnienia i nagrody finansowe żołnierzom wojskowej misji medycznej, którzy pracowali w szpitalu polowym w Goksun. Te podziękowania kieruję w imieniu swoim jako ministra obrony narodowej, ale też odebrałem bardzo wiele sygnałów ze strony tureckiej. Wdzięczność jest nieograniczona ze strony naszych partnerów tureckich. Udało się udzielić pierwszej pomocy medycznej ponad 700 rannym, mówi dowódca Wojskowego Zespołu Zadaniowego, podpułkownik Konrad Siracki. Udało się zrobić polową placówkę medyczną poziomu pierwszego. Udzielaliśmy pierwszej pomocy tam na miejscu dla osób poszkodowanych w wyniku tego trzęsienia ziemi. Szanowni Państwo, ze strony tureckiej na miejscu również otrzymywaliśmy wszelkie słowa uznania. Żołnierze medycy rozpoczęli swoją misję 8 lutego. Bohater niezłomny, uznany za jednego z najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Rotmistrz Witold Pilecki tak zapisał się na kartach historii, ale z tej strony zna go mało kto. W studiu koncertowym Polskiego Radia dziś premiera płyty z tekstami wierszy Witolda Pileckiego. Na ten autorski projekt złożyło się w sumie 9 piosenek do wierszy polskiego bohatera, mówi kompozytor Hadrian Filip Tabenski.

Maciej Zawęcki, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie jesteśmy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Zapraszamy zatem na kolejną filiżankę Trójki przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce. jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani, przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Dawid Podsiadło w Trójce przed południem. 18 minut po godzinie 11, dziś środa, a więc jeszcze tylko 48 godzin i 42 minuty zostały do zamknięcia systemów przyjmujących Państwa głosy do kolejnego notowania listy przebojów Trójki. W piątek, w południe samo, wyłączamy maszyny zliczające. No dobrze, a jakie będzie to notowanie najbliższe? Nikt tego nie wie. Ale wiemy za to, kto wie coś o tym notowaniu, które było w ostatni piątek. Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Wszystko, co wydarzyło się w 47. wydaniu Listy Przebojów Trójki, mogą Państwo potwierdzić, odwiedzając naszą internetową stronę. A ja tylko przypomnę, że w ostatni piątek na miejscu 12 była Daria Zawiałow. Demo Song to był awans o 5 pozycji. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś ich nieznajomego. W środku mrok kryje blask. Nie chcę zabrać całej nocy z niego. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś ich nieznajomego. Do góry też w piątek Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja plus 3 i ta piosenka była na miejscu 11. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskreja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Natomiast pierwszą dziesiątkę 47. wydania listy przebojów trójki otworzyła Metallica Lux Eterna. Jest jeszcze czas na to, aby Państwo oddali swój głos. Dlatego proszę odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl. Głosować można też za pomocą aplikacji. Mam nadzieję do usłyszenia w najbliższy piątek od godziny 19:00. Wtedy zaproszę Państwa na 48. wydanie Listy Przebojów Trójki. Lista Przebojów Trójki. A u nas teraz jedna z trzech propozycji, które znajdą Państwo na samym dole rzeczonej strony. Katie Melua i Golden Record. All your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. I Katie Melua. Jedna z trzech propozycji do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Jeśli się podoba, to proszę głosować. lpt.polskieradio.pl. Trójka przed południem, 25 minut prawie po godzinie 11:00. Pora, aby w naszym programie pojawił się teraz... Dzień Dzień dobry Państwu. Podobno do dzisiaj we Włoszech popularne są bardzo słowa pewnego sędziego. Słowa o tym, że ten, kto kieruje się strachem, umiera każdego dnia, ale ten, kto na to nie pozwala, umiera tylko raz. To słowa sędziego Paolo Borsellino, współpracownika Giovanniego Falcone, jednego z tych sędziów, którzy w latach 80. XX wieku dzielnie walczyli z przestępczością zorganizowaną we Włoszech. W połowie lat 70. XX wieku Paolo Borsellino rozpoczął bardzo intensywną walkę z mafią. Doprowadził do aresztowania tzw. Wielkiej Szóstki Mafijnej w roku 80. Jego działalność wraz z pozostałymi sędziami przyniosła niebywałe efekty. Jednak już pod koniec lat 80. widział, że działania mafii są coraz intensywniejsze, a działania po stronie państwa coraz słabsze. W 1988 stwierdził, że sztab antymafijny jest w rozsypce, a policja znowu nie wie, co się dzieje w Cosa Nostra. Nie poddawał się jednak, kiedy zginął sędzia Giovanni Falcone. Powiedział: teraz kolej na mnie. Nie przerwał jednak swoich śledztw. Przeciwnie, przejął śledztwa po Falcone. Napisał specjalną odezwę wygłoszoną podczas uroczystości upamiętniającej śmierć Giovanniego Falcone. Przybyli tam młodzi ludzie z całego kraju. Napisał to przesłanie z księdzem Cosimo Ratobali. Przesłanie opierające się na biblijnych błogosławieństwach. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, i błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Niecały miesiąc później, 17 lipca 1992 roku, kiedy rozmawiał ze wspomnianym księdzem, swoim przyjacielem, podobno niespodziewanie uklęknął i poprosił o spowiedź. Zginął w zamachu bombowym pod domem swojej matki dwa dni później. Jednak należał on do tych, którzy zapoczątkowali walkę, która trwa do dziś. Na pamiątkę tych wydarzeń lotnisko w Palermo zostało nazwane lotniskiem Falcone Borsellino. Nazwy jednak mają znaczenie. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Thank you. Był bale sprzed lat. Za 27 minut godzina 12. Nowe odkrycia, nowe wynalazki, nowe technologie, czyli popularno-naukowa środa w Trójce przed południem. Choć początkowo wydają się przeżytkiem, koniec końców sprawiają, że oszczędzamy pieniądze, no i co najważniejsze, czas. Rozwiązania smart home, czyli inteligentnego domu oraz pomagające w pracach domowych roboty, biją w czasach kryzysu energetycznego rekordy popularności. Co więcej, badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego uważają, że w ciągu 10 lat 40% wykonywanych przez nas w domu prac przejmą przedmioty wyposażone w sztuczną inteligencję. O szczegółach Paweł Turski. Jeżdżący samodzielnie po podłodze odkurzacz już mało kogo dziwi. Sterujące ogrzewaniem czy światłem w domu systemy wciąż jednak są dość rzadko spotykane. Choć technologia ta nie należy do najtańszych, to z powodu kryzysu energetycznego jej wdrożenie we własnym domu zaczęło jak nigdy dotąd się opłacać i zauważyły to zarówno firmy, jak i gospodarstwa domowe, mówi prezes firmy oferującej systemy automatyki mieszkaniowej Robert Orlewski. Zainteresowanie szczególnie teraz jest coraz większe, bo nawet w ostatnim czasie wzrosty cen jednostkowych energii elektrycznej i energii grzewczej są w okolicach 70% nawet dla użytkownika końcowego i to powoduje, że zarówno deweloperzy mieszkaniowi, systemy PRS-owe, czyli najmu instytucjonalnego, coraz bardziej są zainteresowane zintegrowanymi systemami, które pozwalają efektywnie obniżać koszty użytkowania mieszkań. A najwięcej zaoszczędzić można, gdy zdecydujemy się na sterowanie ogrzewaniem oraz obwodami. W tym celu powinniśmy wdrożyć system zintegrowany z mieszkaniem. Sterujemy tak naprawdę odpowiednimi siłownikami sterującymi zaworami ogrzewania oraz elementami związanymi z pomiarem energii i automatycznym przełączaniem urządzeń elektrycznych. Z naszych badań wynika, że uzyskujemy nawet 30-50% oszczędności, szczególnie na energii cieplnej. Obok takich oszczędności nie da się przejść obojętnie, szczególnie gdy ceny energii rosną, a ceny rozwiązań smart home z miesiąca na miesiąc dzięki rozwojowi techniki są coraz niższe. Co trzeba dodać, dzięki rozwiązaniom smart home, szczególnie dzięki głowicom termostatycznym, możemy świadomie decydować o temperaturze w domu. Wdrożenie tego elementu inteligentnego domu sprawia, że przestajemy być uzależnieni od niejasnego systemu ogrzewania, który często na wybranej przez nas piątce dostarcza ciepło codziennie inaczej. To jednak nie jedyna zaleta zastosowania smart home w domu, mówi Robert Borkowski, dyrektor zarządzający firmy dostarczającej rozwiązania automatyki domowej. Trzeba pamiętać, że dzięki rozwiązaniom smart nasza nieruchomość nabiera wartości. Wartości, ponieważ rozwiązania dzisiaj, jeżeli mamy dom connected, ma inną wartość na rynku niż mieszkanie, które nie posiada takiego systemu smart home. Wartość ta będzie wyższa jeszcze tylko przez pewien czas, bowiem jak się okazuje, rozwiązania smart oparte na sztucznej inteligencji już wkrótce mają stać się normą. Według badaczki profesor Ekateryny Hertog z Uniwersytetu Oksfordzkiego w ciągu zaledwie 10 lat za 40% czynności, których wykonujemy obecnie, w domu odpowiedzialna będzie technologia. Codzienne życie, codzienne rutyny zostaną tylko trochę zmienione przez technologię. Większość naszego życia jest przewidywalna. Według naszych badań większość z nas zachowuje się na tyle przewidywalnie, że technologia bez problemu jest w stanie sprostać temu, czego potrzebujemy. Na przykład większość ludzi przygotuje te same potrawy. Sztuczna inteligencja zatem stosunkowo łatwo obliczy rytm zakupowy i da radę dostarczyć żywność w odpowiednim czasie. Podobnie jest ze sprzątaniem. Tam również wykonujemy zwykle w tym samym czasie te same czynności. Technologia może to zrobić za nas i będzie to robić, bo jest coraz tańsza. Po co marnować czas na coś, co może za nas zrobić urządzenie? Kiedyś prano ręcznie. Dziś na pranie nie poświęcamy tak dużo czasu. To po prostu kolejny krok w drodze do rozwoju. To krok, który wykona nasze pokolenie. Czyniąc ten mały, wielki krok dla ludzkości, trzeba będzie jednak pamiętać o tym, aby dobrze zabezpieczyć dane, których bardzo, ale to bardzo dużo będzie potrzebowała sztuczna inteligencja. Bez nich nie będzie ona mogła sprostać naszym wymaganiom. A przekazując te dane, narażamy się na to, że mogą one wpaść w niepowołane ręce. Cóż, każda dobra rewolucja cyfrowa ma dwa końce. O tej nowoczesności w domu i zagrodzie opowiadał Państwu Paweł Turski i to nie koniec tematu. Przed południem. 19 minut dzieli nas od godziny 12. Jakie będą nasze domy przyszłości, mieszkania przyszłości? Czy roboty wyręczą nas w domowych pracach? Czy będą może stanowić dla nas zagrożenie? Pan dr Igor Protasowicki z nami, ekspert do spraw bezpieczeństwa informacyjnego z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, do jakiego stopnia da się zautomatyzować, zrobotyzować nasze życie? Do takiego stopnia, jaki tylko jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tak mniej więcej ładne kilka lat temu określił to Stanisław Lem. A kilka lat temu, naprawdę już kilka lat temu, był taki film rysunkowy, taka bajka o tytule Wall-E. Oglądał pan? Tak, oczywiście. I tam była właśnie narysowana taka wizja świata, gdzie roboty robią za nas dosłownie wszystko. Ubierają nas, myją, karmią, no nie wiem co jeszcze, wszystko właściwie. Człowiek został sprowadzony do takiej istoty, która właściwie tylko leży. Nawet nie za bardzo potrafi chodzić. Wbrew pozorom, panie redaktorze, to jest już element naszej rzeczywistości, bo przecież tu i teraz, dzisiaj, roboty za nas potrafią sprzątać, czyli odkurzać, myć okna, potrafią za nas gotować, mogą wręcz uzupełniać nasze zapasy w lodówce. My tak na dobrą sprawę ograniczamy się tylko do istot, które nakazują im niemalże palcem, tu posprzątaj, to przenieś. No a jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to spektrum pomocy, które może być nam udzielane przez różnego rodzaju zautomatyzowane systemy, stale rośnie. No tak, bo przecież kiedyś była pralka Frania, która no, po prostu kręciła się tam w kółko i to wszystko tam się prało. Teraz już mamy pralki zautomatyzowane, które nawet same potrafią wykryć, co piorą, czy to jest jedwab, czy to jest bawełna, czy to jest jakaś sztuczna tkanina i dostosowują do tego swój tryb pracy. Mamy lodówkę, która przecież, najprostsza lodówka, też jest zaprogramowana na utrzymanie odpowiedniej temperatury. Nie wiem, co jeszcze, jakie przykłady, ale tych przykładów jest ogromna ilość. Tak, pralka oprócz tego, że jest w stanie rozpoznać cykl prania, który powinna wykonać, może być też zarządzana na odległość poprzez aplikację. Ona łączy się z naszą siecią domową. Lodówka, o której pan redaktor wspomniał, też łączy się z naszą siecią domową. Jest w stanie monitorować wszystkie produkty, które są w niej przechowywane, weryfikować na różnych zasadach, czy na podstawie wagi w tych najdroższych, najbardziej skomplikowanych sprzętach, czy na podstawie statystycznego zużycia poszczególnych produktów i podpowiadać nam listę zakupów lub wręcz nawet robić w niektórych sklepach internetowych te zakupy za nas. Chociaż to jeszcze nie w Polsce, ale pomału tego typu rozwiązania też się pojawiają. Urządzenia, do których wystarczy powrzucać poszczególne składniki w określonej kolejności, które pokroją te składniki za nas, wymieszają, podgrzeją i przygotują w zasadzie gotowy posiłek. Roboty, które skanują nasze mieszkanie czy dom, które rozpoznają schody, dywany, zachlapane powierzchnie, zanieczyszczone powierzchnie. Też potrafią sobie obliczyć statystycznie, które części mieszkania bywają, no że tak pozwolę sobie to ująć, najbrudniejsze. No i tam koncentrują swoje siły. No, oprócz tego różnego rodzaju urządzenia, które towarzyszą nam dookoła domu, tak jak zautomatyzowane kosiarki choćby. Możemy zarządzać zużyciem energii w naszych domach i mieszkaniach. Możemy decydować o pracy systemów ogrzewania, klimatyzacji. I naprawdę tych urządzeń jest coraz więcej i więcej i więcej. One wszystkie są zazwyczaj integrowane przez naszą sieć bezprzewodową. I tu właśnie pojawiają się główne zagrożenia. No właśnie, na czym te zagrożenia polegają? Na tym, że ktoś przejmie kontrolę nad tym naszym odkurzaczem? Przede wszystkim tak. Każde urządzenie zostało wyprodukowane i wyposażone przez swojego producenta w określone oprogramowanie. Od jakości pracy programisty w tym przypadku zależy naprawdę najwięcej, ponieważ tu można znaleźć pewne określone luki, dziury, niedoskonałości, przez które osoby z zewnątrz mogą się dostać nie tylko do jednego określonego urządzenia, które pracuje u nas w sieci, ale za jego pośrednictwem do wszystkich innych, które do tej sieci są podłączone na przykład. Mhm. I to mówimy o takim typie zagrożenia hakerskiego, prawda? A tak. Dla nas samych, jak bardzo może być to niebezpieczne, no bo jednak powiem szczerze, ta wizja z przywołanego przeze mnie filmu Wall-E, człowieka bezradnego tak naprawdę, nie wiem, jak to określić, sprowadzonego do takiego, no, warzywka właściwie na dobrą sprawę, który nic nie robi, nic nie musi, wszystko za niego robią maszyny. Taka wizja mi się niezbyt podoba do końca. Czy niepotrzebna jest jakaś granica? No właśnie, my sami wyznaczamy te granice. Jeżeli chodzi o granice bezpieczeństwa, to mogę się posłużyć przykładem automatycznych karmników dla zwierząt. Znaczy nie takich karmników dla ptaków, tylko konkretnie karmników dozujących karmę dla psów. Mhm. To jest przykład dosłownie sprzed niecałej dekady, gdy te urządzenia zaczęły stopniowo podbijać rynek, bo można było w łatwy sposób zaprogramować ilość karmy, która będzie dozowana oraz pory, o których to dozowanie nastąpi, plus ewentualnie też monitorować pracę urządzenia za pośrednictwem aplikacji w smartfonie, dodawać dodatkowe porcje, które też mogły być dozowane. No i jednego dnia haker zhakował wszystkie urządzenia jednej marki na całym świecie, blokując do nich dostęp. No i teraz wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby ten haker zamiast zablokować te urządzenia, prosząc o okup producenta tych urządzeń, nie poszczególnych użytkowników, dostał się do naszej sieci wewnętrznej. Gdyby uzyskał dane z przystawek smart w telewizorach, gdyby próbował dobrać się do danych, które przechowujemy w komputerach czy w smartfonach, które są podłączone do tej sieci, ile informacji na nasz temat w bardzo krótkim czasie można zgromadzić? No dobrze, to znowu mamy zagrożenie hakerskie. Ja jednak mówię o tym innym zagrożeniu, bo oczywiście miło jest, gdy ktoś coś zrobi za nas, ale no to nas właśnie sprowadza do roli takiego bezwolnego i bezradnego warzywka wegetującego tak naprawdę, w pozycji półleżącej albo leżącej, nawet całkowicie. I w tym kontekście też niestety przeciwko nam samym no działa nasza psychika. My jesteśmy gatunkiem takim z natury leniwym. Lubimy pracować. Owszem, pod warunkiem, że ta praca sprawia nam radość. No nie każdy czerpie radość z odkurzania, zamiatania czy targania zakupów do domu. A i gdy tylko możemy się posłużyć jakimś rozwiązaniem, które nam umożliwi wyeliminowanie tej części aktywności z naszego życia, to bardzo szybko zrobimy. Natomiast rynek urządzeń tego gospodarstwa domowego czy elektroniki konsumenckiej jest tym, który nie lubi próżni i natychmiast, gdy tylko pojawi się jakaś potrzeba konsumencka, ona jest bardzo szybko zagospodarowywana. Dziś, tu i teraz jeszcze tych możliwości nieskończenie wiele nie ma, ale perspektywy są naprawdę ogromne. Proszę sobie wyobrazić, co się stanie, jeżeli te roboty służące tu i teraz do obsługi systemów wysokiego składowania w magazynach wielkopowierzchniowych zostaną wprowadzone do gospodarstw domowych. I oprócz tego, że my nie będziemy musieli sobie w domu samodzielnie sprzątać, tylko tam raz na jakiś czas opróżnić jakiś zasobnik, nie będziemy też musieli osobiście chodzić po zakupy, bo taki robot pojedzie za nas i przywiezie nam zakupy bezpośrednio do domu, a jeszcze oprócz tego poukłada je na półkach. No nie wiem, czy zachęcił mnie pan do tej nowoczesności, automatyzacji, robotyzacji, bo ja jednak chyba lubię czasami pójść do sklepu i pooglądać sobie różne rzeczy po to, żeby wybrać te, która mi się podoba najbardziej. Tego robot już za nas nie zrobi. I to chyba jest klucz, panie redaktorze. To, że chcemy mieć wpływ, chcemy mieć kontrolę nad wszystkim, co się wokół nas dzieje. To będzie ta granica. Bardzo dziękuję. Dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa informacyjnego z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, moim i Państwa gościem w Trójce przed południem.